De ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer in de Randstad, maar de meeste files worden inmiddels korter. Dat geldt niet voor de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want daar sta je nog vast tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Na een ongeluk heb je daar nog meer dan 1,5 uur vertraging en er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden richting Amsterdam kan via Wassenaar, onder meer over de A12 en de N44. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat nog een auto met pech bij knooppunt Benelux. Vanaf de havens daar heb je nog ruim 1,5 uur extra reistijd. In het oosten van het land doe je er nog een kwartier langer over op de A35 van Almelo naar Enschede. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Azelo. En in het zuiden van het land staat een auto in brand op de A76. Van de Belgische grens naar Heerlen kost dat je nog 1,5 uur extra tussen Stijn en Spouwbeek. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Goedenavond, fijn dat u er bent bij Dit is de Dag. NSC en ChristenUnie kwamen vandaag met een motie om overlast door elektrische fietsen en fatbikes in het bijzonder aan te pakken. Want niet voor iedereen is die fatbike een aanwinst voor het verkeer, zoals dit meisje in het Jeugdjournaal vertelt. Laatst kwam ik er eentje tegen en toen ben ik er bijna door aangereden. Het was wel echt schrik. Op een gegeven moment gingen we ook gewoon even erg stilstaan, want ik moest echt een beetje leren aanremmen. Want ja, het was echt... Ik moest echt heel erg schrikken. Moeten die fatbikes niet gewoon van het fietspad af? En moet er een minimumleeftijd komen voor fietsen die tot soms wel autosnelheden kunnen worden opgevoerd? En misschien ook wel een helmplicht? Dat zometeen. Eerst Joost Klein, die reist voor ons, kunnen we inmiddels wel zeggen. Begin mei af naar Malmö voor het Songfestival. Gisteren werd bekend dat hij daar deze zangeres tegen zou kunnen komen. Ja, u hoort Eden Golan uit Israël. Het nummer dat u hoort overigens is niet het nummer waar ze mee gaat doen in Malmö. Dat is namelijk nog niet bekend. Niet iedereen zit te wachten op een inzending vanuit het land dat in oorlog is met Hamas. Meer dan 1000 artiesten uit Scandinavië spreken zich inmiddels uit tegen Israëlische deelname. En ook in Nederland groeit de weerstand. De vraag is, moet Israël geboycott worden van dat Eurovisie Songfestival? Ga ik vragen aan songfestivalkenner en theoloog. Altijd een prachtige combinatie. Tom Mikkers, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En voormalig GroenLinks-politicus Tovik Dibi. Van harte welkom, goedenavond. Dankjewel, meneer Dibi, u hoort bij degene die die petitie inmiddels heeft ondertekend, die in Nederland ook rondgaat, dat Israël geweerd moet worden van het Songfestival. Waarom heeft u die petitie ondertekend? Ik hoor bij de mensen die alles willen doen om te voorkomen dat Nederland... maar ook Europa steun geven aan een van de meest gestoorde massamoorden die we in de moderne geschiedenis hebben gezien. Mm-hmm. Rusland was de vorige keer toen ze Oekraïne hadden binnengevallen uitgesloten van deelname. Dus wij weten dat dit soort middelen effectief zijn. Het is eigenlijk een soort van, we willen de manager spreken eigenlijk van het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Omdat we willen doen wat we kunnen doen om te voorkomen dat dat het land en wat het land doet genormaliseerd is of normaal is of business as usual is. Het is een signaal om samen via dit platform in verzet te komen eigenlijk. Ja, dat u Rusland noemt is niet zo verbazingwekkend. Als u bij de mensen hoort die petitie heeft ondertekend, Tom Mikkers. Meteen maar die vraag, is dat terecht dat Israël in hetzelfde rijtje wordt gezet als Rusland? In dit geval door Tovik Dibi? Nee, dat is niet terecht. Maar ik wil toch even uitzoomen, want ik ben heel erg pro-songfestival voor het ideaal van het songfestival. Het songfestival. Dat hoef jij niet meer uit te leggen. Nee, maar pro-songfestival ik zeg het er even bewust bij, want het songfestival is opgericht eigenlijk als een soort teken van vrede. Ja. En het idee is dat de cultuur, samen zingen, dat wat er ook gebeurt in Europa, en Europa is een soort dysfunctioneel gezin, een beetje bij elkaar deugen ze niet en van elkaar meugen ze niet. Dat is de Europese geschiedenis. En één keer per jaar komen die landen bij elkaar om samen te zingen. En ik denk dat dat blijven doen, ongeacht wat er gebeurt, buitengewoon belangrijk is. En dan de vraag van Rusland, is dat dan precies hetzelfde? Nee, dat is net iets anders. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen kwamen er sancties op gang vanuit de overheden. En de EBU, de Europese Omroep, volgde uiteindelijk die sancties. En het is dus belangrijk ook te zien dat het Songfestival is geen wedstrijd tussen overheden. Het is niet zo dat het kabinet een inzending kiest voor het Songfestival. Het is een wedstrijd van omroepen, van mensen die muziek maken. En dat gegeven, dat is buitengewoon belangrijk om dat in ere te houden, juist in tijden van conflict en oorlog. Ja. Daar is het voor bedoeld. En het feit dat Israël in oorlog is met Hamas, maakt voor jou niet uit? Nou, laat ik het zo zeggen. Als je op deze manier naar de landen gaat kijken die meedoen aan het Songfestival, dan komt ook Azerbeidzjan al heel snel in beeld. Want enkele weken voordat de aanslagen vanuit de Gazastrook, vanuit de terroristen van Hamas in Israël waren, had je de inval vanuit Azerbeidzjan in Nagorno-Karabakh. En was sprake van een bijna genocide, in ieder geval van een etnische zuivering. En zowel Azerbeidzjan als Armenië komen naar het Songfestival. Oké. Tovik Dibi, Israël en Rusland, dat voorbeeld even aanhouden, is echt even wat anders, zegt Tom Mikkes. Want Rusland, EBU, de organisator van het Songfestival, volgde de sancties die politiek gezien opgelegd waren aan Rusland. Dat is hier niet aan de orde. Dat is mentale acrobatiek, dat wat Tom Mikkers hier doet. En help me even, meneer Dibi, wat is mentale acrobatiek? Je in allerlei bochten wringen, op allerlei levels, om maar vol te houden dat wat Israël doet echt niet anders is dan wat anderen doen. Het klopt. Het is een apolitiek festival. Het is de bedoeling dat we daar juist even niet bezig zijn met de shit in de wereld. Ja. Maar Europa heeft één ding voor één ding een uitzondering gemaakt. En dat is nooit meer datgene wat is gebeurd, namelijk volkerenmoord. En dat is vastgelegd in allerlei verdragen. Die verdragen, dus als je echt alle landen gaat beoordelen, ja, dan kan je veel meer landen uitsluiten. Ja, maar het Songfestival, er is een level van misdaden, als ik heel even mag uitspreken, ja, er is een level van misdaden die next level is. En dat zit onder andere in het genocideverdrag. Het land moet zich nu gaan verantwoorden daarover. Dat gebeurt zelden. Dus het is plausibel dat Israël mogelijk genocide pleegt. Dan moet je niet vrolijk gaan zingen met dat land. Nee, dat is een signaal dat dat een grens is. Nou kijk, Tom Mikkes. Ik zit hier niet over de discussie over wat of wel of niet een genocide is. Mij gaat het over het gegeven dat cultuur bij elkaar komen om te zingen is een weg naar vrede. Op een dag is dit conflict weer voorbij en kijken mensen elkaar weer in de ogen. En het idee achter een festival waar gezongen wordt, het geldt misschien ook in zekere zin voor sport, is dat mensen toch bij elkaar blijven komen om die kant, die menselijke kant, te blijven zien. Het is een buitengewoon grote inspanning in tijden van oorlog. Dat zal ik beslist toegeven. Het is misschien ook inderdaad een mentale aansporing van jezelf om te zeggen, ik zet dat deel, parkeer ik en we zijn hier om samen te komen. Ik vergelijk het wel eens met een kerstdiner in een familie waar ruzie is. Waar trek je dan de grens? Wie mag wel komen? Wie mag niet komen? En in Europa zeggen we bij dit festival, en het, ja, ik ben daar echt ook gepassioneerd over. Hou dat vol. Nee, maar niet ieder familielid is nog welkom bij ons bij een bepaald feest als die een bepaalde grens zijn overgegaan. En ik hoor heel goed wat je zegt. Ja, maar als er een grens wordt overgegaan, is dat aan overheden om dat te bepalen en niet aan de omroep. Nee, maar u zegt op een dag is dit voorbij. Maar het gaat er nu om dat iedere dag zoveel meer kinderen zijn vermoord. Zoveel meer mensen. Dus elke dag telt. En als je via het Songfestival, en dat vraag ik u oprecht dan, ja, stel dat wij via het Songfestival door dit te doen die dagen zouden kunnen verkorten. Is dat het dan waard voor u? Dat zeg ik niet. Ik zeg het Songfestival. Maar zou dat het voor u waard zijn? Nogmaals, het is een vraag die volgens mij nu niet aan de orde is, want dat is niet wat op het spel staat. Ik zeg het Songfestival. Dat is de vraag van dit moment. Nee, dat is niet de vraag van dit moment als het over het Songfestival gaat. Wat ik zeg is, als het Songfestival kan betekenen. Maar zegt u dan ook dat Azerbeidzjan weg moet blijven? Zegt u dan ook dat Azerbeidzjan weg moet? Want dat is dan mijn nieuwe vraag. Want daar heeft een etnische zuivering plaatsgevonden van Armenië. En zowel Armenië als Azerbeidzjan komen naar het Songfestival. En het ingewikkeld is. Als dat is wat u tegenhoudt van voor het boycott zijn, dan zeg ik ja. Want dat is het mij wel waard. Het is het mij wel waard om te kijken of we via het Eurovisie Songfestival, Israël vindt imago extreem belangrijk. Er gaat heel veel geld naar het reclamebureau maar eigenlijk van Israël. Het is niet Israël de overheid toe, om te van zien. Israël die deelneemt. Het is de omroep, nee, maar het zijn muzici, het zijn artiesten. Kan, maar Ja, een omroep die, als je naar de omroep kijkt, want dat heb ik de afgelopen dagen natuurlijk wel goed gedaan, want ik wil ook niet dat Israëliërs denken dat wij ze als volk willen uitsluiten. Dat is een signaal naar de regering. Als je naar de omroep kijkt, dat is een en al reclame voor de overheid, voor de regering. Ja, ze vragen daar zelfs, ze hebben daar zelfs peilingen laten zien de afgelopen dagen. Waar kunnen de Palestijnen volgens u terecht buiten Gaza? Dus ze zijn met de kijkers lekker aan het bedenken wat dan de nieuwe locatie is als etnisch is verdreven. Dus ik probeer duidelijk te maken dat dit een andere type tijd is dan normaal. Dan bent u het verkeerde loket bij het Songfestival. Dan zult u naar de overheid moeten gaan. Tovik Dibi, even wachten. Ik heb een vraag, meneer Dibi. U noemt aan het begin het voorbeeld van Rusland meteen. Dat verbaast me niet, maar ik heb er wel een vraag over. Israël, de situatie Israël-Gaza is natuurlijk zo dat daar ook nog bijvoorbeeld gijzelaars vast worden gehouden. Nog 130 geloof ik inmiddels. Bij Rusland en Oekraïne was dat natuurlijk helemaal niet aan de orde. Kortom, kan je die twee daadwerkelijk vergelijken? Nou, als je het echt uitgaat van de gijzelaars, gegijzelden en hun families, dan zou je weten dat die nu ook lijden onder die bombardementen. En dat sommige van hun ook vermoord zijn door het Israëlische leger. Nee, en zeker. Zeggen stop. Ja. Die familieleden van de gegijzelden zeggen stop. Mm-hmm. En dat is wat wij ook zeggen. Het gaat mij niet om het lijden van de gegijzelden. Het gaat mij om, kan je die twee conflicten, kan je die op gelijk level zetten met elkaar? Nee, het zijn ook nog eens inhoudelijk andere conflicten. Ik denk dat u beiden, want dit is dus de mentale acrobatiek, gymnastiek die ik bedoel. Het is, we zijn op zoek naar allerlei redenen om niet te zeggen wat we met onze maar eigen ogen kunnen zien. Maar medemenselijkheid vraagt om acrobatiek. Er is nul verschil tussen Rusland. Wat Israël doet qua cijfers, als je SEC kijkt naar het aantal, is vele malen erger dan Rusland. Waarom kunnen we het bij het een wel doen en bij het andere niet? Idem uitsluiten van FIFA en UEFA. Maar dan moet u bij de overheid zijn. De overheid gaat erover, zo is het bij Rusland gegaan. In dit geval zijn er geen sancties van de overheid alleen. Of van de Europese Unie. Die hebben ook een rol. Maar dit is een hele beperkte kijk op hoe je moet samenleven. De overheid is niet de enige die dingen kan veranderen. Maar het volk is degene die dingen echt kan veranderen. Onder andere via boycotts. Zuid-Afrika, apartheid is gestopt. U bent niet verplicht om naar het Songfestival te kijken. Zo kunt u het boycotten. U hoeft niet te kijken. U kunt de tv uitzetten. Ik hoop dat heel veel mensen niet kijken als ze niet worden uitgesloten, want dat is een signaal. Maar we hebben in het verleden gezien, bijvoorbeeld bij apartheid in Zuid-Afrika, dat als je in de portemonnee iemand raakt of als je iemand raakt in kijkcijfers, dan ineens is er heel veel mogelijk. En zo is het ook uiteindelijk afgeschaft. Dit willen we eigenlijk ook in dit geval doen. U zet het hele Songfestival op zijn kop. Het idee is bedoeld, vorige keer stond het, de vorige keer stond het niet op zijn kop. De vorige keer, dit dom scenario is belachelijk. De vorige keer stond het Eurovisie Songfestival niet op zijn kop omdat Rusland meedeed. Ik denk dat heel veel mensen er heel blij mee waren. Wat is een andere situatie nogmaals? Wat is er zo anders? Omdat in dat geval waren er sancties vanuit de overheden en de Europese omroep volgde die sancties. In dit geval zijn er Rusland geen sancties. Rusland stond niet terecht voor genocide. Ja, meneer Dibi, even geduld. In dit geval zijn er geen sancties vanuit de overheden. En dan is het aan de EBU, denk ik, is belangrijk dat ze dat culturele aspect, dat ze daarvoor gaan staan en dat ze zeggen landen zijn welkom. Maar speelt nog iets anders mee in dit geval. Want ik had het net over Armenië en Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh. Dat verwijst naar de Armeense genocide. Hier klinkt ook nog de Holocaust altijd in mee. Dat is Europese geschiedenis die ik bij het land Israël op een of andere manier ook voel. Dus ik wil ook altijd nog proberen om ook daarin terughoudend te zijn in dat oordeel over wat daar gebeurt. Dus het is zo'n gelaagd conflict dat ik denk, laten we in godsnaam een vrije ruimte hebben waar mensen samenkomen om te zingen. Zolang dat kan, bewaar het. Meneer Dibi, eigenlijk stelt Tom Mikkers, laat dat Songfestival nou alsjeblieft vrij van politiek. En als we weten dat Songfestival juist een enorme impact zou kunnen maken in het stoppen van de dode burgerslachtoffers, dan is dit het meest nietszeggende argument wat ik heb gehoord. Nee, het is helemaal niet complex. Ik denk het is juist dat de haat de oefening is. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Luxemburg, komt ook met een zangeres dit jaar van Israëlische oorsprong. Niet eens Israël. Maar de haat die deze dame online over zich heen kreeg toen bekend werd dat zij voor Luxemburg, een heel ander land, naar het Songfestival gaat, vond ik buitengewoon schokkend. Dan zeg ik, laten we bij elkaar komen en oefenen in fatsoen en medemenselijkheid binnen die arena. Het, En die opleving van het antisemitisme is walgelijk. Dit is altijd al geweest. Die overheden mogen daar ook iets meer tegen doen. Maar is niet relevant voor waar we het nu over hebben. Het dat gaat zijn we niet over, eens met elkaar. Kan al. Het Eurovisie Songfestival, kan dat een middel zijn, een drukmiddel zijn om een recordverbrekende massamoord te stoppen? En als we weten dat het in het verleden effectief is, en ook nu, we hebben Starbucks gezien, we hebben McDonald's gezien, die zijn allemaal welk door verleden boycotts. Bedoelt u bij het Songfestival dan? Het Songfestival is nooit op die manier gebruikt. Nee, we weten dat publieke platforms, zoals voetbalwedstrijden. Dus als je een land niet als normale relatie op platforms positioneert, zoals ze nu vrolijk meezingen doen, alsof, dan heeft het ineens wel effect bij die regeringen. Die gaan dan toch ergens beter nadenken over hun keuzes. Ja, en ik denk bijvoorbeeld de cultuur. Een staakt het vuren. Ik ga hier een punt zetten. Vinden jullie dat goed? Is prima, want we gaan het denk ik niet eens worden. Nee, maar dan zijn we het daarover eens. Ik denk dat jullie moeten rekken, anders gaan jullie spierpijn krijgen van alle mentale acrobatie. Ik rek met heel veel liefde. Dat is de bedoeling van het leven. Okay. Ja, u mag Tom Mikkers okay. aanspreken erop. Ik ben slechts debatleider in deze, meneer Dibi. Dus dank voor uw deelname. Tom Mikkers en Tovik Dibi. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, iets anders dan. In steeds meer steden zorgen fatbikes voor overlast. Dat zijn die elektrische fietsen met dikke banden en een groot zadel. Dan heeft u er misschien weer een plaatje bij. Nieuw sociaal contract Kamerlid Olger van Dijk is er helemaal klaar mee. De Kamer verzoekt de minister om voor 1 april met een aanvalsplan overlast fatbikes te komen, met daarin elementen zoals een stevig handhavingspakket, een opvoerverbod en een minimumleeftijd, en hierin ook opgevoerde e-bikes te betrekken. En gaat over tot de orde van de dag. Wat moet er gebeuren om de overlast door fatbikes tegen te gaan? Daar ga ik over in gesprek met Rijn de Rustema van actiegroep Geef het Fietspad Terug. Met Peter IJsselin, eigenaar van de fatbike-producent Doppio. En met fietserbond-directeur Esther van Garderen. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Rustema, we hoorden net horen problemen die mensen ervaren van fatbikes. Waar loopt u zelf tegenaan als u op het fietspad bent? Het wordt heel krap op het fietspad. Het is echt druk. Eerlijk gezegd is er ook niet de ruimte voor dat soort bromfietsen eigenlijk tussen de fietsen. Ja, geef het fietspad terug, bent u van? Aan wie? Aan de fietsers. Aan de fietsers. Dat is een rekbaar begrip, denk ik. Mevrouw van Garderen, krijgt de Fietsersbond veel klachten over die fatbikes? Nou, niet direct bij ons rechtstreeks. Maar we zien natuurlijk wel in het straatbeeld dat er steeds meer van deze fietsen komen. En ik vind het wel goed om het in deze discussie te hebben. Olger van Dijk doet het trouwens ook goed. De fatbike bestaat niet. Nee, ja, het is geen aparte categorie. Het is een fiets. Ja. Waar we het hier over hebben is de overlast van jongeren die hun fatbike opgevoerd hebben, waardoor die harder gaat dan 25... en waar een gashendel op zit waar je niet meer hoeft te trappen. En dat vervuilt de discussie wel een beetje. Ja, meneer IJsselin, u bent u verkoopt deze fietsen. Wij produceren ze ook. U produceert ze niet met gashendel opgevoerd, even voor duidelijkheid. Nee, dus nee. U levert ze schoon af. Nee, het is heel simpel. Wij zijn gewoon. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met het hele concept als schoon alternatief voor de snorfiets en de scooter. Wij zagen natuurlijk de scooterwet aankomen dat je naar de rijbaan mocht. Ja. Waar ik ook een voorstander van ben. Namelijk, en in dat opzicht ben ik het heel erg eens met u, maak meer ruimte op het fietspad. Alleen waar de discussie over moet gaan is, laten we dat dan met z'n allen doen. Want ik hoor u niet zeggen van laten we ook even de bakfiets naar de rijbaan doen. Een bakfiets is 2 keer zo groot, 1,5 keer zo breed als een fatbike. Dus het gaat altijd over die fatbike. En dat hele fatbike shame, en dat is iets waar ik blij ben. Fatbike shame? Ja, fatbike shame. Ja. Het is heel makkelijk scoren om fatbikes te shamen. Ja, ja. Het is een makkelijk woord. Alleen, het is een nieuwe categorie. Het is een beetje een herhaling van de historie. Vroeger had je de snorfiets of de Solex. We moeten hiermee leren omgaan. Maar eventjes voor mijn helderheid. Vindt u dat als producent, vindt u dat die fatbike thuis hoort op het fietspad? Ik denk dat die nu thuis hoort op het fietspad. Omdat er, ik bedoel, dat is. Hij voldoet aan de eisen. Ja. Alleen ik denk, en dan de eerste maatregelen van Amsterdam zijn namelijk nu, de snelheid is omlaag, er komt meer ruimte op de weg. Dus het verschil tussen de elektrische fiets en de auto wordt kleiner. Mm-hmm. Dan denk ik ook van laten we nou proberen om die ruimte te benutten. En zorg dan dat de e-bike, namelijk, maar dan ook alle e-bikes, naar de rijbaan gaan. Ja. Dat betekent dus ook de schoolgaande kinderen die op een e-bike rijden. Oké, want die komen meer als de maximum snelheid voor de auto's omlaag gaat, komt dat meer met elkaar in balans. Ja, zeker. Mevrouw Vergaderen? Nou ja, wij pleiten al jaren dat de beste maatregel is 30 in de bebouwde kom als norm, waardoor iedereen minder snelheidsverschillen heeft. En dus dat ben ik heel erg eens. En ik vind de discussie vervelend worden op het moment dat je het hebt over een toch iets wat een fiets is. Maar er zit een groep mensen op die er dingen mee doet die gewoon echt niet mogen. En er is 2 jaar geleden een kamerbrede motie aangenomen dat dit verboden moet worden om fietsen op te voeren. Die is nog steeds niet uitgevoerd. Vandaag is weer in de Kamer gezet. Schiet daar nou eens mee op. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? En we moeten het helemaal niet over fatbikes hebben als om die te shamen. Ik noem dit gewoon sjoemelscooters. Dit zijn geen fietsen. Ja, ben je wel benieuwd. De producent zit hier aan tafel. Waarom produceert u ze eigenlijk niet zo dat ze niet meer opgevoerd kunnen worden? Ja, daar zijn we natuurlijk hard mee bezig. He? Ik bedoel, wij zijn een serieus bedrijf. He, wij hebben gewoon een verantwoordelijkheid. Ik zeg altijd, ik moet ook rustig kunnen slapen. Als ik zou meemaken dat een kind op een van mijn producten een ongeluk krijgt waar ik aansprakelijk voor ben, ja, dat wil je niet als producent. Dus je hebt die verantwoordelijkheid. Wij voldoen gewoon aan de Europese normering van een elektrische fiets. Gebeurt dat trouwens, dat mensen u aansprakelijk stellen, dat ze dat proberen? Nee, het is nog niet gebeurd. Okay. Alleen waar het mij om gaat is, laten we nou ook eens met z'n allen aan de voorkant gaan reguleren. He, toevallig vandaag in het nieuws groot artikel over een Poolse producent die 20.000 elektrische fietsen heeft tegengehouden. Ja. Want wat blijkt, die fatbikes die allemaal de weg vervuilen, hè, daar ben ik mee eens, die kosten 1000 euro per stuk. Wij verkopen ze vanaf 2500 euro. Waarom? Omdat het een kwalitatief product is. Ja, maar dus, u kunt ze niet zo maken dat ze niet opgevoerd kunnen worden. Daar zijn we mee bezig. Alleen het is altijd een kat-en-muisspel. Ja, ja. Ik zal een ander mooi voorbeeld noemen. Wij hebben al 2 jaar lang trekkers in alle fietsen zitten. Dus wij kunnen zien hoe snel onze berijders rijden. Wat denkt u dat de gemiddelde snelheid is van onze fatbikes? 15,8 kilometer per uur, gemiddeld. Dus wij hebben gewoon data die kan overleggen. Omdat al die bakfietsen in de weg zitten. Bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk de vraag waar het om gaat. De vraag die de overheid moet beantwoorden. Wat is een fiets? Ja. Die bakfiets, die e-bike, die fatbike. Wat is een fiets? Want volgens de wet bestaat de e-bike niet eens. De e-bike, dat is een Europees productcategorie. En die wordt gedefinieerd met 50 km per uur. Allemaal eisen die daar stellen. Maar op zich, als je zelf op de weg rondfietst, dan zie je een onderscheid tussen een bromfietsen, snorfietsen en fietsen. En die snorfiets die is daartussen gekomen als middel om die vervelende helm sinds 1975 te ontduiken. Maar het gaat erom, heb je een fiets onder je of een gemotoriseerd ding? En die gemotoriseerde dingen, die horen op de rijbaan met al het andere gemotoriseerde. Nou, dat ben ik echt niet. Vind ik de Fietsersbond is het niet met u eens. Nee, dat wist ik. Nee, ja, maar dat is echt zo terug naar. Ik bedoel, de e-bike heeft ook zoveel goede dingen gebracht. Ik bedoel, in Noordoost-Groningen, alle bussen verdwijnen daar. Kinderen moeten daar 70 kilometer naar school fietsen. Tegen de wind in. Moeten die nou echt allemaal opeens op een rijbaan gaan rijden in landelijk gebied? We hebben echt in alle onderzoeken gezien, e-bikes leiden aantoonbaar niet tot meer onderzoek. Het is vorige week nog gepubliceerd. Niet tot meer ongelukken bedoel je? Nee, maar het gaat gewoon alleen maar over die dingen die opgevoerd worden en met die hendels. En wat is een fiets? Iets waarbij je moet trappen. Ja. En een deugdelijke fatbike. Even wat, het is zo makkelijk, maar in Berlijn, ik was deze zomer in Berlijn, daar stikt het van de fatbikes, maar wat rijdt daarop? Keurige meneren in een pak op weg naar hun werk. Geen enkel probleem. Het gaat er natuurlijk om, welke ouders gaan nou niet eens een keer met hun kind in het gesprek aan of je kind wel zo'n fiets moet geven? Want wat de meeste ouders ook niet weten, is dat je kind niet aansprakelijk, niet verzekerd is voor aansprakelijkheid. Mm. Dus als je kind op zo'n opgevoerde fiets een ongeluk veroorzaakt, je kan je huis verkopen. Nee, technologie dicteert ons gedrag. Ik wil even ingaan op namelijk En dan ben ik even door naar de opties die we aan het begin horen van het Kamerlid van Dijk. Elektrische fietsen, er is gewoon een NEN-normering. Ik weet niet of je dat weet, maar er is een categorie. Ja? Als je de Europese Unie in wil met een product, dan moet je gewoon aan een bepaalde eisen voldoen. Want er moet natuurlijk een soort van raamwerk zijn. Dat staat gewoon in de wet. Als dat product niet voldoet aan die eis, wat een hele waslijst is als het gaat over de motoren, over de ondersteuning. Dus je kan niet zeggen, die categorie bestaat niet. Alleen waar we mee op moeten houden, is dat de fatbike een aparte categorie is, want het is gewoon een e-bike. Ik heb het over de verkeerswetgeving. Eventjes, ik wil even door naar de opties die NSC-Kamerlid Van Dijk noemt. Bijvoorbeeld het invoeren van een minimumleeftijd voor, in dit geval, fatbike-bestuurder. Is dat dan een goed idee of niet? Want, kijk, we hebben deze geschiedenis, zoals mijn buurman net ook al zei, al meegemaakt. We hebben een halve eeuw al geworsteld met die bromfiets versus de fiets. En we hebben een enorme infrastructuur in het hele land. Er was een minimumleeftijd waarop je op een bromfiets mocht. Precies. Dus moeten dan ook een minimumleeftijd komen voor dit geval? Gebruik die bestaande infrastructuur, al die wetgeving die er nu is voor de bromfiets, en gebruik die voor de e-bike. De snelle e-bike dan. U zegt, dat gelijk trekken. Wanneer mag je tegenwoordig op een brommer? Dat weet ik niet eens meer. 16. En je moet een rijbewijs hebben en een helm op. Al die dingen. Minimumleeftijd 16, rijbewijs en een helm op een elektrische fiets. Maar dit is wel het hele erge Amsterdamse perspectief. Want in de rest van Nederland heb je het over volstrekt andere situaties. En ik vind niet dat je de situatie in Amsterdam, dat heel Nederland daarvoor moet bloeden, omdat het in Amsterdam anders is dan in de rest van Nederland. En dan kan je wel zeggen, het komt er in heel Nederland aan. Maar dat is echt maar in zeer beperkte mate. Maar hier zo moeten we niet aan beginnen, vindt de fietsersbond ook. Wat u net hoort, wat de minimumleeftijd. Dan gooi je gewoon het kind met het badwater weg. Maar ik denk ook dat vrijheid, een e-bike vergroot je afstand. En nou hebben we een nieuw product op de markt. En er zijn deugdelijke producenten zoals de meneer naast mij. En er zijn er meer van in Nederland. En ja, er is nu overlast van fatbikes. Maar even ook de hoax van wat er in Haarlem aan de hand was of in Bloemendaal bleek achteraf in NRC, toen het even afgepeld was, er was helemaal geen sprake van een fatbike-bende. Dus we moeten ook niet zo heigerig doen over iets nieuws wat er aankomt. En ja, er is overlast van fatbikes die opgevoerd zijn. En er is overlast van jongeren die op een fatbike overlast veroorzaken. Gevaarlijk rijden. Maar om daarmee, omdat dat nu aan de hand is, te zeggen, minimumleeftijd, helmplicht, enzovoort, enzovoort, dan gooi je echt het kind met het badwater weg. Ik ben wel blij dat er nu 250 rollerbanken gekomen zijn, dat er meer prioriteit in de handhaving is. Maar laten we alsjeblieft even. En daarom zeg ik, de wetgever die moet bepalen wat een fiets is. Want ik herken ook zeker wel dat de e-bike. Dat een e-bike, een normale e-bike op normale fietssnelheid, dat die een waardevolle aanvulling is op wat we nu hebben. Alleen die snelle e-bike is echt een probleem. En wanneer is het snel volgens u? Vanaf hoeveel kilometer per uur is het te snel volgens u? Als het sneller gaat dan een fiets. En hoe er precies dat te definiëren is. Ja, maar dan een gewoon gaat al 25. Of een wielrenner, hoe gaan we dat dan doen? En het lastige 40. Van de huidige definitie van een fiets is dat hij geen maximum snelheid heeft. En daarom wordt die categorie fiets ook misbruikt. Ja. Ben ik ook niet met je eens. Want als je een fiets aflevert vanaf de fabriek, dan is hij zo afgesteld, als hij aan de normen voldoet, dat hij 25 kilometer per uur stopt. En daarna stopt de trapondersteuning. Dan knijpt hij je gewoon. Dus het is geregeld. Als hij een kentekenplaatje op de achterkant heeft, dan kan je gaan handhaven op snelheid. Maar nu kan dat niet, want het zijn allemaal zogenaamde. Het is een interessante dynamiek dit. Dat iemand allerlei suggesties opwerpt en dat de fietsersbond, zegt doe maar niet. Nee, maar we willen echt wel dat die overlast van die fatbike en die berijders minder wordt. Wij zijn hartstikke blij met die nieuwe handhaving. En ik ben ook voor een actieplan overlast fatbikes. En ik ben ook voor een informatiecampagne voor de ouders van deze kinderen. Maar als je het enige wat ik zeg, wees prudent dat je niet met een schot hagel aan de slag gaat. En waarom niet het zekere voor het onzekere? Dat je zegt, joh, doe nou een helm op. Want elektrische fiets in het algemeen leidt tot meer ongelukken. Nee, en dat heb ik net gezegd. Vorige week gepubliceerd in Science, een elektrische fiets leidt niet tot meer ongelukken. Het is gewoon de leeftijd. Dus dat is gewoon aantoonbaar niet waar. Dus een helmpje op hoeft niet, zou je niet doen. Als jij in het verkeer gaat en je bent wat ouder en je bent in een risicovolle situatie, of je bent een wielrenner of een mountainbiker, zet vooral een helm op uit vrije koos. Doe dat verstandig, maar ga het niet verplichten. Ik vind het een heel mooi verhaal. Reinder heeft gestreden voor een helmplicht voor snorscooters. 90% minder snorscooters verkocht. Ze gaan uitwijken naar een opgevoerde fatbike. Waar, tot slot 10 seconden, meneer IJsselin, waar komt de fatbike terecht? Binnen nu en afzienbare tijd? Nou, ik denk gewoon dat het de tijd nodig heeft en dat we zeker, die markt die blijft groeien. Alleen we moeten met z'n allen hard werken aan, aan een gezonde situatie op het vet. Maar waar komt die nou terecht? Rijbaan, fietspad? Ik denk dat hij in bepaalde delen van het land dat hij misschien naar de rijbaan gaat. Bepaalde delen zeker, van het land. Zeker. Dus daar heb ik het over binnensteden. Ja. Ik dank u alle zeer. Op de fiets naar huis weer. Rijn de Rustema, actiegroep Geven Fietspad Terug. Peter IJsselin en Esther van Garderen. Dank voor dit gesprek. Tot zover ook Dit is de Dag. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. En om 8:30 weer langs de lijnen omstreken. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.